Mavi Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor. Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Enerji kullanımı her geçen gün artan sanayiciler çözümü güneş enerjisi sistemlerinde buldu. Güneş enerjisi santralleri artık sanayiler için vazgeçilmez bir seçenek haline geldi. CV Enerji, hayata geçirdiği güçlü GES projeleriyle sanayi kuruluşlarına sadece kendi enerjilerini üretme imkanı sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda bu projelerle enerjide dışa bağımlılığı azaltarak firmaların rekabet gücüne katkı sağlıyor. Kendi enerjini kendin üret, gücüne güç kat. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz. CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Melih'in sevgi çemberi. doymadım. Göçüp gidersem eğer son nefeste adım dinimdir. Her şey sende başlar, seninle biter. Sevinmek ümidi sevmekten beter. Nazar değmesin sana, eller değmesin sana. Sensizlik ölüm bana. Seni benim gibi seven bulamazsın. Tanrım bu rüyada hiç uyandırmasın. Ömrün vefası yok, korkum aşkımdan çok. Gönül sensiz kalmasın. Korkulu rüya, gülen bahtımsın. Sen benim, sen benim, sen benim, benim dünyamsın. Evet, bu kış aslında çok fazla kar yağışı görmemiş olsak bile yine de zannediyorum son 20 yılın en soğuk kışlarından bir tanesini yaşıyoruz. Havalar yağmurlu, kar yağmasını çok arzu ediyoruz, bekliyoruz, istiyoruz. Ama yağmasa da en azından yağan yağışlarla barajların dolmuş olduğunu, dolmaya başladığını görünce de mutlu oluyoruz. İnşallah rahmet olsun, bereket olsun bir kez daha. Ama soğuk havalara karşı dikkatli olmanızı, kendinizi kollamanızı, korumanızı, sıkı giyinmenizi ve aynı zamanda elbette ki vücut direncini yüksek tutacak takviyeleri de almanızı canı gönülden tavsiye ettiğimi hatırlatıyorum. Hani diyeceksin ki sana ne yahu, sen doktor musun? Hayır efendim, belki duymamışsınız diye doktorların söylediklerini söylüyorum. Elçiye zeval olmaz. Efendim, yeni saatin startı Orhan Baba'nın şahane klasiğiyle start aldı. Sen benim dünyamsın, Orhan Gencebay sevenleri buluşturduk. Ardına da Ferdi Tayfur, Müslüm Baba şarkıları peşi sıra gelecek. Yine Instagram'da Melih'in sevgi çemberini takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına sadece şarkı ve sanatçı isimlerini yazıyorsunuz. Bu akşam seçimleriniz gerçekten yine şahane ötesi. Tebrik ediyorum hepinizi, yüreğinizden öpüyorum. Öyle derler ya, hadi bakalım. Melih'in sevgi çemberi 21'e kadar devam ediyor. Gecelerin sabahını bana sor. Yarım kalan aşkımın acısını bana sor. Uykusuz gecelerin sabahını bana sor. Yarım kalan aşkımın acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı. kılan yuvaların sonu gelmez yolların. Yaşanmamış yılların eyvahını bana sor. Yıkılan yuvaların sonu gelmez yolların. Yaşanmamış yılların eyvahını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluk bilirsin, sevgilim, vefasız sevgilim, bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu sanırsın, mutsuzluğu bana sor. Bana sor. Yiğitakü risk haritasını sunar. Sıcaklık Doğu Karadeniz'de 5 ila 7 derece azalıyor. Yurdun büyük bölümü yağışlı. Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Çorum çevreleri, Doğu Karadeniz'le Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış var. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak. Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yağış yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtınaya dikkat. Yiğit Akü risk haritasını sundu. İlaç gibi radyo. Reklam. MediaMarkt'la kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlerine 3000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik 5 kat Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, indirimleri kaçırma. Son gün 31 Mart. MediaMarkt. Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var. Evet. 112'yi arayın, gereğini yapın. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. Tahsildaroğlu, Tahsildaroğlu benim peynirim. İlaç gibi radyo. Reklam. İlaç gibi radyo. Melih'in sevgi çemberi. Benden daha dertli olmayın. Susun, susun, susun ne olur. Benden daha yalnız değilsiniz ki. Geceler isyankar oldu halime, yenildin dediler sen bir zalime. Dünyayı verdiler senin yerine, aşkını kalbimden silemediler diye. Şahane bir şarkı aklıma geldi Müslüm Baba'yı dinlerken. Dinleyin geceler, benden daha dertli var mı diyor bu alemde. Gecenin sessizliğinde kendisini dinlerken, fırtınalar kopan gönlünün sesiyle cuşa gelip, kimi zaman avazı çıktığı gibi bağıran, kimi zaman ise o sessiz çığlığıyla içinde fırtınalar kopartan bütün gönüllere armağanımız olsun. Alemin en kralı Kral FM'deyiz. Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. 21'e kadar birlikte olacağız. Hemen bir Baba Müslüm şarkısı daha dinleyelim. Yol gözlediğiniz, özlediğiniz, beklediğiniz, ah bir gelse de yüzüm gülse dediğiniz ne varsa inşallah kavuşun duasıyla dinleteyim bu güzel şarkıyı. Hemen ardına da Ebru Gündeş sevenler hazırsa, o Ebru Gündeş bekliyoruz Melih'ciğim ne zaman gelecek diyenler radyonun sesini açın. Devam. Geliyor Ebru abla, hiç merak etmeyin. 21'e kadar Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Yaşatan ümitler, güneşi getiren saatler gibi. İnsanı yaşatan ümitler, güneşi getiren saatler gibi. Gerçeğe dönüşen vaatler gibi. Geliver yanıma gülüm. Gerçeğe dönüşen vaatler gibi, geliver yanıma gündüzü. Olmaz hiç kederin, olmaz hiç tasam, şaşırır kalırdın aşkı tanırsan. Olmaz hiç kederim, olmaz hiç tasam, şaşırıp kalırdım aşkı tanırsam. Beklemez gelirdim yerimde olsa, geliver yanıma güldür yüzünü. Beklemez gelirdim yerimde olsa, geliver yanıma güldür yüzünü. Reddetme aşkımı son sözüm diye, bahane arama yol uzun diye. Reddetme aşkımı son sözüm diye, böyle çok sevene bu nazım yer. Gelin yanıma güldür yüzünü. Böyle çok sevene bu nazım yer. Gelin yanıma güldür yüzünü. Şaşırır kaldım aşkı tanısa. Olmaz hiç kederim, olmaz hiç tasa. Şaşırır kaldım aşkı tanısa. Beklemez gelirdim yerimde olsa. Geliver yanıma güldür yüzünü. Beklemez gelirdim dansa, geliver yanıma güldür yüzüm. Melih'in sevgi çemberi. Sen beni sevmekten gidince ben bana borçlu kaldım. Ya sen bana fazla geldin, ya ben sana az kaldım. Sen beni sevmekten gidince ben bana borçlu kaldım. Ya sen bana fazla geldin, ya ben sana az kaldım. Gitme bir adım öteye. Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime oyunu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak meskun mahallerde ağlamanın. Sen sesini alıp gidince ben burada dilsiz kaldım. Ya sen bana fazla geldin, ya ben sana az kaldım. sen sesini alıp gidince ben burada bir siz kaldım. Ya sen bana fazla geldin, ya ben sana az kaldım. Gitme bir adım öteye. Ne güzel şarkılar, ne güzel şarkılar. Vallahi iyi anlaşıyoruz. Bu akşam da yine her akşam olduğu gibi iyi anlaşıyoruz. Güzel seçimler var. Şarkılardan fal tutan güzel dostlar, radyo başında acaba bu şarkıdan sonra ne çalacak diye merak edenler, vallahi harikasınız. Süper. Efendim ben de keyif aldım. Ebru Gündeş sevmekten gidince. Hemen ardına da şöyle biraz fantasy soundunda iki keyifli şarkıyı peşi sıra dinleyelim ki Türkiye'de müzik dünyasının gerçekten mihenk taşlarından. Önce Coşkun Sabah, hemen ardına da yaşayan efsane Baba Cengiz yorumlarıyla dostları baş başa bırakalım. Bu arada Cengiz Kurdoğlu geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz rahatsızlığı nedeniyle hepimizi, tüm sevenlerini korkuttu ama şükürler olsun tıkanmış kalp damarlarından bir tanesine stent takıldı, açıldı. Şimdi sağlık durumunun iyi olduğu, dinlendiği, istirahat ettiği ve inşallah çok yakın bir zamanda yine turp gibi sahnelerde fırtınalar estirmeye devam edeceği bilgileri bizleri mutlu etti. Cengiz abi bize bir kez daha geçmiş olsun. Şifalar dileklerimizi iletelim Kral FM'den, Melih'in sevgi çemberinden. Efendim son demleri yaşamaya başladık. Yine vaktin yettiği kadar keyifli şarkıları sıralayacağım. Instagram kullanan kralcılarımız, arzu edenler Melih'in sevgi çemberi hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına sadece şarkı ve sanatçı isimlerini yazarak bana ulaştırmaya devam ediyorlar. Ben de keyifle hem dinliyor hem de dinletmeye devam ediyorum. Sensiz bir dünyayı yaşamam, yaşamam, yaşayamam. Elin ellerimde, gözün gözlerimde, bil ki yüreğimde sıcacık sıcacık bir sevgin var. Sende hatıralar var, sende mutluluklar var. Sana sitem ettiysem sitem tattım böyle bir aşkı. Al hatıram olsun, armağan olsun sana bu şarkı. Çal benim için çal, bu aşk için çal bizim bu şarkı. Yaşadım, seninle tattım böyle bir aşkı. Al hatıram olsun, armağan olsun sana bu şarkı. Çal benim için çal, bu aşk için çal bizim bu şarkı. Sevgi Çemberi. Sevgisiz bir başımayım, kalbim kanıyor, acım dinmiyor. Dualarım onunla, ben onunlayım. Bugün sevdiğimden ayrılıyorum, mutsuz sevgisiz bir başımayım. Kalbim kanıyor, acım dinmiyor. Dualarım onunla, ben onunla. acılar içinde yanmaya geldin. Dualarım onunla ben onunlayım. Acılar içinde yanmaya geldin. Ben neyim ki, ben onsuz bir daha hiç gülemem ki. Yanımda olmadan yaşamıyorum. Dualarım onunla, ben onunlayım. Böyle bir kaderi ben neyim ki, ben onsuz bir daha hiç gülemem ki. Yanımda olmadan yaşamıyorum. Dualarım onunla, ben onunla. Acılar içinde yanmaya geldim. Dualarım onunla, ben onunlayım. Acılar içinde yanmaya geldim. Dualarım onunla, ben onunlayım. İlaç Gibi Radyo. Reklam. Hadi tuvalete. Koş koş koş koş koş koş koş. Benim çocuk tuvaleti faslı bitti anne. Ben artık uyudum. Tertemiz tuvaletleriyle çok seven insanların şeli hep ileride. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var. Yok, size eğlenmeniz olmaz, sıkıntı yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. Tahsil Daroğlu. Tahsil Daroğlu benim peynirim. Hem güvenli hem lezzetli seçim. İlaç Gibi Radyo. Reklam. Kral FM'i dünyanın her yerinden kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz. Melih'in sevgi çemberi. nerelere gizlendim ise aşikar oldum. Hedefte gördüler sensiz iki. Nere gizlendim ise aşikar oldum. Hedefte gördüler sensiz iki gün. Dertler avcı oldum, ben şikar oldum. İnsafsız vurdular sensiz iki gün. Dertler avcı oldum, ben şikar oldum. İnsafsız vurdular sensiz iki gün. Gözlerimi dağladılar, yaktılar. İki koldan bir alnımdan çaktılar. Çarma geldiler sensiz iki gün. Ayağıma kurallar taktılar. Gözlerimi dağladılar, yaktılar. İki koldan aklımdan çaktılar. Çarma geldiler sensiz iki gün. Almadılar dileklerimi, yarasalar emdi iliklerimi. Kara almadılar dileklerimi, yarasalar emdi iliklerimi. Bükülmez sandım bileklerimi. Kırk yerden kırdılar sensiz iki gün. Dökülmez sandım bileklerimi. Kırk yerden kırdılar sensiz iki gün. Ayağıma pırangalar taktılar. İki koldan bir alnımdan çaktılar. Çarma geldiler sensiz iki gün. Ayağıma prangalar taktılar. Gözlerimi dağladılar, yaktılar. İki koldan bir alnımdan çaktılar. Çarma geldiler sensiz iki gün. Ayağıma prangalar taktılar. Gözlerimi dağladılar, yaktılar. İki koldan bir alnımdan çaktılar. İlaç gibi radyo. Melih'in sevgi çemberi. Ne olur Nedir üstümüze kabus gibi çöken? Bir şeyler söyle, susma ne olur. Neden, neden bu ayrılık, neden? Böyle severken yapma ne olur. Kader. Yıkma ne olur. Sensizliği asla düşünemiyorum. Nasıl değiştin, aklım almıyor. Seni, seni, seni seviyorum. Yalvarıyorum, gitme ne olur. Dayanamam hasretine. Sevgili dostlar, yine keyifli geçen bir akşamda bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Benden sonra 23'e kadar mikrofon başında kıymetli dostum sevgili nöbetçi Erdem olacak. Erdem'e kolaylık, başarı, sizlere bol muhabbetler diliyorum. Allah kısmet ederse inşallah yarın akşam yine aynı saatlerde 19-21 arası Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde görüşmek ümidiyle. Her şey gönlünüzce olsun, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. İşte yorum. İşte ses, İbrahim Tatlıses. Allah'a ısmarladık. Seni gezen bu gözlerim hasretinden kan yaş döker. Eğer işitse sözlerim ah çeker, dağlar diz çöker. Seni gezen bu gözlerim hasretinden kan yaş döker. Eğer işitse sözlerim ah çeker, dağlar diz çöker. Kumar gözlüm, şirin sözlüm, aklım başımdan almışsa sensiz perişandır gönlüm. Sevgilim harda kalmışsa sensiz nece güler yarım, hasretten üzüler yarım. Sensiz kim siler yarım, hiç olmazsa kenarda. çiçekleri kokuyorum, gönlüm senin kokun duyar. Geceler rüyamda görüp danışırım aya suya. Çiçekleri kokuyorum, gönlüm senin kokun duyar. Geceler rüyamda görüp danışırım aya suya. Kumar gözlüm, şirin sözlüm, aklım başımdan almışsa sensiz perişandır gönlüm. Sevgilim harda kalmışsa sensiz nece güler yarım, hasretten üzüler yarım. Sensizliğe dayanamaz demir selmi döner yarım. Senden insaf diler yarım, gözyaşım kim siler yarım. Hiç olmazsa kenardan bak, gör bir neler çeker yarım. Sensiz nece güler yarım, hasretten üzüler yarım. Sensizliğe dayanamaz demir selmi döner yarım. Senden insaf diler yarım, gözyaşım kim siler yarım. Hiç olmazsa programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Alemin en kralı Kral FM'den ve ben Nöbetçi Erdem'den herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Sevgili kardeşim, sevgili dostum Melih'e teşekkürlerimi iletiyorum yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar Alemin en kralında benimle birlikte devam edecek. Pazar sabahı telefona baktığımda bir mesajla karşılaştım. Sevgili Kadir kardeşim bir mesaj attı. Ne olduğunu anlamak için mesaja baktığımda çok üzüldüm tabii. Kadir şöyle bir mesaj attı. Abi, babamı kaybettik. Evet, sevgili Kadir'in babası çok önemli bir isim, çok önemli bir söz yazarı. Benim de yıllardır diyaloğum olan çok önemli bir isim Vural Şahin'di. Dün onun cenazesindeydik Şakir'in camiinde. Çok büyük bir ustaydı. Kalbi, gönlü çok güzel bir insandı. Benim de yıllardır diyaloğum olan, gerçi önce Kadir'le diyaloğumuz başladı ama Vural Şahin'in de kalbimizde, gönlümüzde yeri bir başkaydı. Ali Tekin Türe'yi yolcu ettiğimiz mekandan bu kez de bir başka ustayı, Vural Şahin'i ebediyete yolcu ettik. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Çok güzel bir insandı. Çok özel bir insandı. Orhan Gencebay, nereden bileceksin hangi rüzgar attı. Cengiz abi de 5-6 tane şarkılar. Birçok isimle çok güzel şarkıları vardı. Bir Vural Şahin klasiğiyle yolculuğumuza başlayalım Müslüm Baba'yla. Her ikisini de bir kez daha rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Çabuk tükendi olduğum günler, yine mi hasretle yaşayacağım? Ne çabuk tükendi olduğum günler, günler yine mi hasretle yaşayacağım? Dün gelmiş gibisin, doymadım sana. Ne olur sevgilim bir gün daha kal. Dün gelmiş gibisin, doymadım sana. Ne olur sevgilim bir gün daha kal. Gitme, gitme, gitme ne olursun. Gitme, gitme. Gidersen geriye dönmeyeceksin, bir daha yüzümü görmeyeceksin. Aşkımdan ölsem de bilmeyeceksin. Ne olur sevgilim bir gün daha kal. Aşkımdan ölsem de bilmeyeceksin. Ne olur sevgilim bir gün daha kal. Gitme, gitme, gitme ne olursun. Gitme, gitme. Ömrümce o günü hatırlayayım. Son hatıran olsun ne olur gece. Ömrümce bu günü hatırlayayım. Gitmeyecekmiş gibi sevsen beni. Ne olur sevgilim bir gün daha kal. Gitmeyecekmiş gibi sev beni. Ne olur sevgilim bir gün daha kal. Gitme, gitme, gitme ne olursun. Gitme, gitme. Gitme, ne olursun. Gitme, gitme benim olursun. Benim olursun. Gitme, benim olursun. Gidersen geriye dönmeyeceksin. Bir daha yüzümü görmeyeceksin. Aşkından ölsem de bilmeyeceksin. Ne olur sevgilim bir gün daha kal. Aşkından ölsem de bilmeyeceksin. Ne olur sevgilim bir gün daha kal. Gitme, gitme, gitme ne olursun. Gitme, gitme, benim. Kral FM'de unutulmayanlar. Sevgi sensin, dünyamı bir anda neşeye boğan, huzuru yaşatan o sevgi sensin. Her sabah güneşle birlikte doğar, ruhumu ısıtan o sevgi sensin, dünyamı bir anda neşeye boğan, huzuru yaşatan o sevgi sensin. Güzel gözlerinle baktığın zaman, gözünden gönlüme aktığın zaman, güzel gözlerinle baktığın zaman, gözünden gönlüme aktığın zaman, seninle bir bütün olurum inan, dünyalara bedel o sevgi sensin. Seninle bir bütün olurum inan, dünyalara bedel o sevgi sensin. Benzeri bulunmaz böyle bir aşkım. Sen bana yakınsın, ben sana yakın. Elini elimden ayırma sakın. İçimde büyüyen o sevgi sensin. Benzeri bulmaz böyle bir aşkın. Sen bana yakınsın, ben sana yakın. Elini elimden ayırma sakın. İçimde büyüyen o sevgi sensin. Güzel gözlerinle baktığın zaman, gözünden gönlüme aktığın zaman, güzel gözlerinle baktığın zaman, gözünden gönlüme aktığın zaman, seninle bir bütün olurum inan, dünyalara bedel o sevgi sensin. Seninle bir bütün olurum inan, dünyalara bedel o sevgi sensin. Yarın Karadeniz müziğinin usta ismi Volkan Konak'ın birinci ölüm yıldönümü. Volkan Konak tam olarak nasıl bir müzik yapıyor? Yani yalnızca bir Karadeniz müziği olsa çok fazla bu kadar yayılmazdı Türkiye'ye. İşte ben onu, çok güzel bir soru. Hakikaten bu benim için de önemli. Ben açmam lazım. Ben Salt Karadeniz müziği yapmıyorum. Volkan Konak müziği yapıyorum. Volkan Konak müziği... Özgün diyebilir miyiz? Bravo. İşte bu. 90 yılında biz oturduk. Hatta hocayla şunu tartıştık. Ya biz şimdi bu müziği oluşturuyoruz. Evet. Beste müziğini getiriyoruz. Evet. Buna ne isim koyalım? Ve isim babası hocadır. Yani Orhan hocadır. Diyardan diyara bir yol. Sor beni yarim yarim. Bul beni yarim yarim. Gör beni yarim yarim. Ah beni... Senin çok ilginç şiirlerin de var. O Kuvay Milliye şiiri evet. Var mesela. Yani şundan. Şimdi ben tabii Gence Örkal hocam gibi şiir okuyamam. Yani o tiyatrocudur, çok büyük bir ustadır. Biraz yöre içinde yöreselliğin de olduğu ama hayatımı vererek okumaya çalıştığım için sıcak geliyor insanlara. Bir de şunu yapmaya çalışıyorum. Diyorum ki şarkı bazen yetmiyor. Şarkı belli kalıplardadır Mehmet'im biliyorsun evet. Yani. Şiire kaçınca böyle oh dünya varmış deyip kendimi daha iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. Bazen boğuluyorum yetmiyor bana şarkılar. Canımı yoluna koydum. Mimoza çiçeğimsin. Aslında sahne bir sunumdur. Hep şarkı şarkı adam CD evde dinler zaten. Ama bu sahne performansında edebiyat ve mizah, interaktif diyaloglar, sahne içindeki müşterilerle şakalaşmalarımız. Yani bir aşk yaşanıyor veya bir destan yaşanıyor. O destanda hepsi var. En başta müzik var. O ağır bir işçiliktir. İyi repertuar, insan ilişkileri, diyalog, vücut dili, sabırlı olmak, sebatkarlık. Sanatçının dostları, sevenleri yarın saat 14'te Trabzon Maçka Konakoğlu Aile Mezarlığı'ndaki anma programında bir araya gelecek. Değerli sanatçıyı özlem ve rahmetle anıyoruz. Nedendir bilemem gece olunca aklıma geliyor o güzel yüzün. Bir garip olurum gece olunca. İçime doluyor sonsuz bir hüzün. Nedendir bilemem gece olunca aklıma geliyor o güzel yüzün. Bir garip olurum gece olunca. Karanlık gizliyor gözyaşlarımı. Kimseler bilmiyor acılarımı. Karanlık gizliyor gözyaşlarımı. Kimseler bilmiyor acılarımı. Hayalin kaçırır uykularımı. Sessizce ağlarım gece olunca. Sessizce ağlarım gece olunca. Son sözün çınlıyor kulaklarımda, kalbimde feryatsın gece olunca. Sevmedin hiç neden böyle seveni, İçimde sızlarsın gece olunca. Son sözün çınlıyor kulaklarımda, kalbimde feryatsın gece olunca. Sevmedin hiç neden böyle seveni, İçimde sızlarsın gece olunca. Karanlık gizliyor gözyaşlarımı, kimseler bilmiyor acılarımı. Karanlık gizliyor gözyaşlarımı, kimseler bilmiyor acılarımı. Hayalin kaçırır uykularımı, sessizce ağlarım gece olunca. Sessizce ağlarım gece olunca. Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Küllenmiş aşkın var bende, aşkın mekan kurmuş yanan gönlümde. Beni terk edip de gittin halde, sana intizara kıyamıyorum. Yıllardır küllenmiş aşkın var bende, aşkın mekan kurmuş yanan gönlümde. Beni terk edip de gittin halde, sana intizara kıyamıyorum. Benim kadar sevene rastlamadıysan, dertlere çare bulamadıysan, benim rastlamadıysan dertler garip kaldıysan geri dön. O eski yerimizde beklerim seni. Üzülme sevgilim, affettim seni. Geri dön. O eski yerimizde beklerim seni. Üzülme sevgilim, affettim seni. Mecnun yarattın çöldeyim şimdi. Eskiden volkandım kül oldum şimdi. En büyük aşkımdın el oldun şimdi. Sana intizara kıyamıyorum. Bir mecnun yarattın çöldeyim şimdi. Eskiden volkandım kül oldum şimdi. En büyük aşkımdın, el oldun şimdi. Sana intizara kıyamıyorum. Benim kadar sevene rastlamadıysan, dertlere çare bulamadıysan, benim kadar sevene rastlamadıysan, dertlere çare bulamadıysan, gittiğin yerlerde garip kaldıysan, geri dön. O eski yerimizde beklerim seni. Üzülme sevgilim, affettim seni. Geri dön, o eski yerimizde beklerim seni. Üzülme sevgilim, affettim seni. Bu hafta sonu üzücü haberler arka arkaya geldi sevgili kralcılar. Vural Şahin'i ebediyete yolcu ettik, uğurladık ve Cengiz abiden de maalesef bir sağlık problemi yaşadı Cengiz abi hafta sonu kalbiyle ilgili. Tam ayrıntıları öğrenemedik tabii. İnşallah Cengiz abiyle ulaşırsak, ben yanına da gitmeyi, ziyaret etmeyi de düşünüyorum. İnşallah onu bir programlayacağız. Bir elini öpüp bir geçmiş olsun dileklerimizi ileteceğiz. Büyük ustaya acil şifalar diliyorum. Çok çok geçmiş olsun. Bizi biraz heyecanlandırdı, üzdü ama inşallah yakın zamanda ailesiyle, sevenleriyle birlikte inşallah yine bomba gibi aramızda olacaktır diyelim. Cengiz abiye de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Thank you. Sevgilim uzakta, o güzel günler. Geçtiğim yollara bakıyor musun? Sevgilim uzakta, o güzel günler. Geçtiğim yollara bakıyor musun? Beraber yaşadık mutlu günleri. Maziye bakınca özlüyor musun? Beraber yaşadık mutlu günleri. Maziye bakınca özlüyor musun? Sevgilim dedikçe bağrım yanıyor. Hatırladıkça senin yaram kanıyor. Gülünce gözlerinin içi parlardı. Gün güzel yüzlü. Sevgilim dedikçe bağrım yanıyor. Hatırladıkça seni yaram kanıyor. Gülünce gözlerinin içi parlardı. Gün güzel yüzlü. Gülümse, gülümse, gül güzel yüzlü. Gülümse, gülümse, gül güzel yüzlü. Hani birleştirirdi kader yolları. Kadere isyanım olmasam mı hiç? Hani birleştirirdi kader yolları. Kadere isyanım olmasam mı hiç? Tanırım sen ayırma seven kolları. Gülümse gönlüme dolsun bir sevinç. Tanrım sen ayırma seven kolları. Gülümse gönlüme dolsun bir sevinç. Sevgilim dedikçe bağrım yanıyor. Hatırladıkça seni yaram kanıyor. Gülünce gözlerinin içi parlardı. Gül güzel yüzlü. Gülümse, gülümse, gül güzel yüzlü. Gülümse, gülümse. Hem de unutulmayanlar. Kim bilir kaçıncı arayışım bu? Benden kaçan mutluluğum, nerede belli değil. Kim bilir kaçıncı arayışım bu? Kaybettim her bulduğumu. Kader bana dost değil. Ağla, ağla halime, gülme. Kapat gözlerini, görme. Tek bir şey söyleme. Bir şey söyleme. Yok mu bir soru sormaya, yarının olmayan, güneşin doğmayan bir yolun yolcusuyum dokun. Kapat gözlerini, görme, tek bir söz söyleme. Külleri savrulan, yakılan, yıkılan dünyamda artık bir yer yok sana. Ağla, ağla halime, gülme. Kapat gözlerini, görme. Tek bir söz söyleme. Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Bilecek misin gönlümden yaşlanıp silecek misin? Ağlama demenin ne faydası var? Yolumuz demek acıyla bağlanmış, sonumuz demek buraya kadarmış. Yolumuz demek acıyla bağlanmış, sonumuz demek ne çare Tanrı'dan sabır dilemek. Kadere sitemiz ne faydası var? Kadere sitemiz ne faydası var? Sanki bir gün çıkıp gelecek misin? Sensiz ne haldeyim bilecek misin? Sanki bir gün çıkıp gelecek misin? Sensiz ne haldeyim bilecek misin? Gözümden yaşları silecek misin? Ağlama demenin ne faydası var? Eyletmen beni, söyletmen beni, ağlatma beni, aynalar ha. Görünür saçım beyaz örülür, yaşarken de ölünür. Eyletmen beni, söyletmen beni, ağlatman beni, aynalar, aynalar. Eyletmen beni, söyletmen beni, ağlatman beni, aynalar, aynalar. Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Uzaktan göründü benim dağlarım. Ah edibilirim gurbet elinde. Uzaktan göründü benim dağlarım. Yine garip kaldım gurbet eline. Sevgilimi her gün yanar ağlarım. Yine garip kaldım gurbet eline. Sevgilimi her gün yanar ağlarım. Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı, içinde salınan yar olmayınca. Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı, İçinde salınan yar olmayınca. kimsesiz hem öksüz kaldım bu yerde. Talihim düşürdü beni bu derde. Kimsesiz hem öksüz kaldım bu yerde. Talihim düşürdü beni bu derde. Gözümü kapladı bir kara perde. Evimi yurdumu anarlar. Gözümü kapladı bir kara perde. Evimi yurdumu anarlar. Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı, içinde salınan yar olmayınca. Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı, içinde salınan yar olmayınca. Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı, içinde salınan yar olmayınca. Sevgili kralcılar, yarın Volkan Konağ'ın ölüm yıl dönümü bir program yaptık. İnşallah ben yarın Trabzon'da olacağım, Maçka'da. Volkan Konağı mezarı başında ailesiyle birlikte yad edeceğiz, anacağız. Ben de oradan bir canlı bağlantı gerçekleştireceğim ama tabii beni tedirgin eden bir şey hep buradan uçuşların iptal olması. İnşallah herhangi bir sıkıntı olmazsa sabah uçağıyla Trabzon'daki, Yeşil Trabzon'daki yerimizi alacağız. Volkan Konağı'nın ebedi istirahat kıyanda onu da bir kez daha anmış, yad etmiş olacağız. İnşallah yarın gündüz saatlerinde dinleyenler, sevgili kralcılar da canlı bağlantımızda bizi de duyabilirler, dinleyebilirler. Onu da hatırlatmış olalım. Yıllar sonra bugün karşılaşınca kalbimde bir sızı duydum çocukça. Parmağımda vardı altın bir halka. Delice sevdiğim o şimdi evli. Yıllar sonra bugün karşılaşınca kalbimde bir sızı duydum çocukça. Parmağımda vardı altın bir halka. Delice sevdiğim o şimdi evli. Yıkıldı hayaller, kurduğum düşler. Razıyım yine de mutluysa eğer. Yıkıldı. Şeye değer. Delice sevdiğim o şimdi evli. Güldüğünü görmek her şeye değer. Delice sevdiğim o şimdi evli. Belli yazılmamış bana yazılısı. Artık bir işi var, bir de yuvası. Bende kapanmaz bu aşkın sayfası. Delice sevdiğim o şimdi evim. Belli yazılmamış bana yazgısı. Artık bir işi var, bir de yuvası. Bende kapanmaz bu aşkın sayfası. Delice sevdiğim o şimdi evim. Yıkıldı hayaller, kurduğum düşler. Razıyım yine de mutluysa ye. Yıkıldı hayaller, kurduğum düşler. Razıyım yine de mutluysa ye. Güldüğünü görmek her şeye değer. Delice sevdiğim o şimdi evim. Güldüğünü görmek her şeye değer. Delice sevdiğim o şimdi evim. Delice sevdiğim o şimdi evim. Kral FM'de unutulmayanlar. Şarkılardasın, en güzel gülüşlerde, bakışlardasın. Dinlediğim en güzel şarkılardasın, en güzel gülüşlerde, bakışlardasın. Sen kalbimin sahibi, kara sevdamsın. Kimseye benzemez, sen bambaşkasın. Sen kalbimin sahibi, kara sevdamsın. Kimseye benzemez, sen bambaşkasın. Her halin öyle güzel, hep sıcacıksın. İçimde yaşıyorsun, benim canımsın. Seni sorsalar bana anlatılmazsın. Kimseye benzemez, sen bambaşkasın. Her halin öyle güzel, hep sıcacıksın. İçimde yaşıyorsun, benim canımsın. Seni sorsalar bana anlatılmazsın. Kimseye benzemez, sen bambaşkasın. Mevsim baharsın, çiçeksin, dalsın. Gönlümün tek muradı, büyük aşkımsın. Sen her mevsim baharsın, çiçeksin, dalsın. Gönlümün tek muradı, büyük aşkımsın. Dilimden hiç hiç düşmeyen en son şarkımsın. Kimseye benzemez, sen bambaşkasın. Dilimden hiç düşmeyen en son şarkımsın. Kimseye benzemez, sen bambaşkasın. Her halin öyle güzel, hep sıcacıksın. İçimde yaşıyorsun, benim canımsın. Seni sorsalar bana anlatılmazsın. Kimseye benzemez, sen bambaşkasın. Her halin öyle güzel, hep sıcacıksın. İçimde yaşıyorsun, benim canımsın. Seni sorsalar bana anlatılmazsın. Kimseye benzemez, sen bambaşkasın. Kimseye benzemez, sen bambaşkasın. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Yüzüne baktığımda soğuk bir kış gününün ürpertisini yaşıyorum. Bakışlarında ise kendimi bir çöl sıcağındaymış gibi hissediyorum ve eriyorum. Bilemiyorum bu nasıl bir çelişki, nasıl bir ilişki.